και τη φάρμα των ζώων. Ρε, καλώ τα παιδιά. Είναι ο Θάνος. Πού χάθηκατε εσεί. Ρε, Θάνο, τι ώρα είναι αυτή, ρε Θάνο, πού ήσουν. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πούλης στην καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή του The Press Project, η φάρμα των ζώων, που ξεκινάει κάθε μέρα στις 5 και 4. Πώς το έφερα, από εδώ το έφερα, από εκεί το πήγα. Και ξαφνικά παπ το έχω πετάξει και φαίνεται εντελώς φυσιολογικό. Ναι. Ναι, είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμα σήμερα. Έπεσαν διάφορα πράγματα. Με τον Κωνσταντίνο ήμασταν στην ΑΣΟΕ συγκεκριμένα. Οπότε μόλις ήρθαμε. Η εκπομπή της Λαμπρινής δεν έχει παίξει, θα παίξει μετά. Έχει ανέβει στο Mixcloud, θα ανέβει αμέσως μετά. Αυτά. Ρολόι δουλεύει το σύστημα. Εγώ φτιάχνω. Σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Παιδιά, προκύπτουν πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί που πήγαμε, Θάνο. Να ξεκινήσουμε. Ήδη γράφονται τα στιχάκια στο chat. Καλησπέρα και στο chat. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές, ακροάτες, από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project είτε από τα FM της Περιφέρειας. Εντάξει, θα το πάμε μέχρι 6 και 10 και σήμερα, Κωνσταντίνε. 6 και 10. Και 10, τι. Και 4 ξεκινήσαμε αντί για και 5. Και, ναι, 10 λεπτά. Τέλος πάντων. Εγκρίθηκε. Με δυσκολεύεις. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι έγινε εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι υποκατάληψη η ΑΣΟΕ για τα γεγονότα του προηγούμενου διαστήματος. Το βασικό γεγονός προφανώς, γιατί πρέπει να ιεραρχείς τα γεγονότα και το τι είναι το μείζον σε όλη αυτή την υπόθεση, είναι το θέμα του καθηγητή. Κάτσε ρε Θάνο, εδώ γκρεμίζανε το πανεπιστήμιο οι άλλοι. Ποιο καθηγητή. Ωραία, λοιπόν, καθηγητής που κατηγορείται για τέτοια εγκλήματα, κατηγορείται. Και εισβολές όποιες στο πανεπιστήμιο. Αυτά ιεραρχούνται πρώτα, για μας τουλάχιστον. Για άλλους ιεραρχούνται δεύτερο, τρίτο, τέταρτα ή δεν τα μαθαίνεις ποτέ. Όλα τα υπόλοιπα περί ανομίας και γκράφιτι και τρικακίων και τείχων και δεν ξέρω και αφήσεις, εγώ τι. Είδαμε αφήσεις, παιδιά. Αφήσεις κολλημένα. Δηλαδή πάνε τώρα και κολλάνε αφήσεις. Σε παρακαλώ. Έχουμε κάνει διπορικό. Δηλαδή υπάρχει χαρτί. Παιδιά, μέσα στη φωτιά ήμασταν. Εμείς που μας βλέπετε εδώ πέρα, ήμασταν μέσα στο πεδίο τώρα. Κάναμε ρεπορτάζ δηλαδή εκεί που βράζει, μέσα στην παρανομία. Δηλαδή, μέσα στο Άβατο. Γινόταν κατάληψη και εμείς δεν φοβηθήκαμε. Πήγαμε μέσα, επισκεφθήκαμε την κατάληψη. Δηλαδή τώρα πήγε ο Μουτάφης, ας πούμε, τώρα στους Ταλιμπάν και το έκανε θέμα. Άσε ρε Μουτάφη τώρα. Τον ξέρετε, τον Γιώργο Μουτάφη, θα δεν. Να τον μάθετε άμα δεν τον ξέρετε. Έχει κάνει και ένα καινούριο ντοκιμαντέρ τώρα. Πρέπει να είναι εξαιρετικό κρίνοντας από το τι έχει βγει μέχρι τώρα. Ναι. Λοιπόν, και πήγε τώρα και καλά αυτά και η βία και η παρανομία. Παιδί μου, μπήκαμε στην ΑΣΟΕ σε συνθήκες κατάληψης. Δηλαδή τώρα και ο Θάνος και εγώ κανονικά φαινόμασταν πολύ ψύχρεμοι με τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα μας και οι δύο. Δεν φοβηθήκαμε. Από μέσα δεν φαίνεται, μην ξέρουν κι άλλοι. Δεν τους εμπιστεύεσαι. Εγώ είμαι ούτως ή άλλως κάπως έτσι φουσκωτός. Φαίνομαι δηλαδή πάρα πολύ γυμνασμένος ούτως ή άλλως όταν με βλέπεις. Λες πόρα πόσο γυμνάζεται αυτός, ήταν το πρώτο που λες. Και επισκεφθήκαμε παιδιά την κατάληψη. Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Με κίνδυνο της ζωής μας. Καθόμασταν σε ένα παγκάκι. Δεν μου λες, Θάνο, υπήρξε κάποια στιγμή που εσύ ίσως να τρόμαξες λίγο. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Άρα. Καθόμασταν σε ένα παγκάκι, π.χ. σε ένα σημείο. Στην αρχή και παίζανε μπάλα δίπλα. Και ήταν τώρα μια μπάλα, σου ρίχνει το κεφάλι αυτή η μπάλα. Μπάλα, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπάλα. Δηλαδή, ο φορολογούμενος πληρώνει τώρα και παίζανε μπάλα στο προάβλιο του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο, παιδιά. Καταλαβαίνετε τι είναι. Στον ιερό χώρο που μεταδίδεται η γνώση. Ναι. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι έχει μια σημασία να μεταβεί στην ΑΣΟΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ένα μέσο ενημέρωσης, ιδίως σαν και το δικό μας, ένα mainstream, ένα συστημικό μέσο ενημέρωσης σαν το The Press Project, προκειμένου να τους ρωτήσει. Για πείτε ρε παιδιά κι εσείς, τι πιστεύετε ότι συνιστά ανομία? Γιατί εμείς τι σκεφτήκαμε τώρα, άκου τώρα σχέδιο πονηρό. Είναι ένα θέμα που σχετίζεται με το πανεπιστήμιο και πήγαμε και ρωτήσαμε φοιτητές. Τρελό. Απίστευτο. Τρελό. Τις προάλλες δηλαδή ρωτήσαμε εκπαιδευτικούς, ρωτάμε νοσηλευτές, γιατρούς. Είναι φοβερό. Αυτές οι επιλογές θα τις έλεγε κάποιος ανορθόδοξες. Ναι, είναι. Ανορθόδοξος πόλεμος είναι αυτό. Είναι δηλαδή, ανορθόδοξος πόλεμος. Κανονικά είναι τι συμβαίνει αυτό. Ωραία, ποιο ρωτάμε, το Υπουργείο Παιδείας. Ή τη Μάνδρου. Ναι, ξέρω ρωτάμε εγώ. Το Υπουργείο Υγείας. Μόνο αυτό. Δεν είναι ότι το ρωτάς, αλλά. Ναι. Okay. Ναι. Θάνο, αυτό το όργανο που παίζει στο. Ναι, αυτό σκέφτηκα τώρα. Το έχω ξανακάνει. Είναι πολύ ωραίο γιατί μπορεί να είσαι κάτι τέτοιο. Κάνεις... Ναι, ναι, να μιλήσει. ο λόγος στον κύριο Πουλή. Αποφασίσαμε. Είναι σαν το... Μου λείπει ένα σπυρί. Οπότε έχουμε αρχικά την ανάγνωση της, του ψηφίσματος του κοινού πλαισίου που ψηφίστηκε από, την, από το συντονιστικό της κατάληψης. Θάνο, ήταν το συντονιστικό της κατάληψης αυτό, έτσι mm-hmm. δεν είναι το σύλλογος των φοιτητών? Όχι. Δεν έχει ενσωματωμένη ΠΑΣΠ μέσα? Όχι. Όχι. Λοιπόν, οπότε ήταν το πλαίσιο αυτό το κοινό στο οποίο κατέληξε το συντονιστικό. Και στη συνέχεια έχουμε και κάποιες μικρές δηλώσεις σκόρπιες από κάποιους εκπροσώπους σχημάτων φοιτητικών που μας μίλησαν λίγο για αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή, πες και εσύ ρε φίλε που είσαι στο πανεπιστήμιο, τι είναι ανομία? Mm-hmm. Αυτό ξέρετε πως είναι τα ερωτήματα στους πλατωνικούς διαλόγους. Τι είναι αρετή? Ναι. Ρωτάς λοιπόν τον άλλο μια στιγμή. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος, ναι. Τι νόημα έχουν όλα, τι είναι ανομία? Αυτό. Είναι το ποιητικό αυτές τις μέρες, παιδιά, πάρα πολύ έντονο, παιδιά. Η ποιήση σύννεφο. Πάρα πολύ έντονο. Σύννεφο. Η ποιήση πάει σύννεφο, δεν μου έμεινε λεπτάκι. Και όλη μέρα σκέφτομαι. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να ακούσεις οποιοδήποτε υποκοριστικό και να μην πάει ο νους εκεί. Όποιο υποκοριστικό και να ακούσεις. Όλη μέρα. Καταδικάζω. Όλη μέρα. Εγώ τα απέφυγα στο δικό μου ποιηματάκι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Εγώ τίποτα. Μούγκα. Mm-hmm. Και ένα, έχω μεγάλη άνεση. Στο Facebook καθόμουν και έγραψα ποιηματάκι. Και όμως δεν το πόσταρα. Όχι, το πόσταρα. Α, το πόσταρα. Λοιπόν, οπότε πρακτικά αυτό που κάναμε είναι ότι επιδιώξαμε να μπούμε μέσα στη μάχη του ρεπορτάζ, εκεί στα άδυτα της ανομίας, εκεί που γίνεται, παιδιά, κατάληψη. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα πει αυτό. Δραματική μουσική. Α, θα βάλουμε μουσική θρίλερ. Και θα ήταν κατασκοπευτικό λίγο. Ναι. Και θα έχει μετά την ανάγνωση του ψηφίσματος. Η ανάγνωση του ψηφίσματος, ναι. Εντάξει. Και το ψήφισμα αυτό εξηγεί τι συμβαίνει αυτές τις μέρες, τι προβάλλεται και πώς βλέπουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Και το ίδιο προέκυψε και στις δηλώσεις που έκαναν μετά. Ότι ρε παιδιά, μας έχετε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ακριβώς και τα καλύτερα διαπιστευτήρια της εντιμότητας για να διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Και εδώ που τα λέμε ρε Θάνο, από ό,τι θυμάμαι εγώ τότε mm-hmm. όταν είχα τελειώσει το εξατάξιο γυμνάσιο και πήγα στο ναι, πρώτα, και μετά σχολαρχείο, και τα αρωματικά που είχατε στην παραταξή σου, ναι. Με αυτό, ναι. Και πήγα εξατάξιο και μετά πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, ναι. Ψηφίζεται, εκλέγεται ο Πρίτανης, έτσι δεν είναι? Όχι από τους φοιτητές. Εκλέγεται από το. Δεν ψηφίζουν οι φοιτητές. Ψηφίσαμε. Ψηφίζουν οι φοιτητές. Εκπρόσωποι των φοιτητών στις Βρετανικές δεν ψηφίζουν. Τροπή τώρα, δεν το ξέρουμε αυτό. Σε λίγο θα παίρνουμε και συνέντευξη το Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και οι καθηγητές δηλαδή. Κάποιος τον έχει ψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι θέση για την οποία διορίζεται κανείς. Τώρα μιλάμε για τον Πρίτανη, τον οποίο τον κατηγορούν για ολιγορία. Ναι. Όχι για τον καθηγητή ναι. που έχει τις κατηγορίες. Ναι. Δηλαδή είναι αυτός που προφανώς το γνώριζε και η απάντηση του κύριου Μπουραντώνη ήταν ότι το έχω παραπέμψει στο πειθαρχικό, τι άλλο να έκανα. Τι να έκανα. Τι να έκανα. Είναι η απάντηση που θέλεις. Δώσε μια απάντηση ο Γαβρόγλου επίσης, ο πρώην υπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Με κοιτάς λίγο περίεργα το αν είναι, γιατί σαν να το πάω άσχετα. Αλλά για το πώς κινήθηκε το Υπουργείο Παιδείας όταν άκουσε αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ, που είπε και έχει μάλιστα και ημερομηνίες ότι 25 Ιουνίου του 2019, λέει ο κύριος Γαβρόγλου, ότι έμαθαν αυτά και 4 Ιουλίου έγινε το σχετικό αίτημα και μάλιστα 7 Ιουλίου είχαμε εκλογές τότε. Δηλαδή και εν μέσω προεκλογικής περίοδου υποστηρίζει ότι ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά όταν έμαθαν για ένα τέτοιο ζήτημα. Προφανώς το αίτημα, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι να συνεδριάσει σύγκλητος για το θέμα της αργίας. Αυτό. Και ποια ήταν η αντίδραση δηλαδή που είχε υπάρξει τότε? Ότι έγινε αμέσως το αίτημα να συνεδριάσει σύγκλητος. Δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή την πλήρη δήλωση, αλλά. Έλεγε ήταν ένα αίτημα να συνεδριάσει σύγκλητος. Έλεγε για τα αντανακλαστικά τότε του Υπουργείου Παιδείας και αξίζει να το αναφέρουμε. Ότι ήταν μέσα σε 9 μέρες έγινε αυτό και μάλιστα ήταν και προεκλογική περίοδος και ήταν και καλοκαίρι με κλειστές σχολές. Να κλείνουν εκείνο το διάστημα. Okay. Το συγκρίνεις αυτό λίγο με το εξώδικο που έχει δεχτεί και αμέσως πέρυσι τον Μάρτιο και λες, OK, υπάρχει μια διαφορά. Και αυτό ήταν το πεντάλεπτο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, απλώς λέω, έγινε κάτι όμως ή είναι ότι. Το θέμα για να γίνει σίγουρα είναι θέμα. Ωραία, οπότε είναι δεν θέμα έγινε Βρετανικών κάτι. Αρχών και Πανεπιστημίου. Όχι, όχι, ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Γιατί λέμε και γι' αυτό το ρημάτι αυτοδιοίκητο. Όξο ΣΥΡΙΖΕΙ. Okay, εντάξει. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την, ΑΣΟΕ. Δεν θα πούμε περισσότερα. Δεν θα κάνουμε την ανασκόπηση δηλαδή γι' αυτό. Μας ρωτάγανε κιόλας. Τι θα γίνει, πρέπει να κάνετε μια ανασκόπηση για την ΑΣΟΕ. Είναι ωραίο θέμα. Mm-hmm. Είναι ζουμερό το θέμα. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Είχαμε κάνει κάτι σχετικό, δεν θυμάμαι αν το είπαμε ΑΣΟΕ. Έχουμε να το έχουμε πει ΑΣΟΕ. Όταν έγινε η εισβολή των ΜΑΤ πρόπερση. Πρόπερση, νομίζω. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα με τη. Γιατί περνάει η ζωή τα χρόνια. Κορονοϊός δεν περνάει. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν το αποφασίσαμε, δεν κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα, πάρα πολύ ωραίο θέμα, δεν θα σας πούμε τώρα περισσότερα, θα είναι έκπληξη. Θες να πεις εσύ, Θάνο? Όχι, απλώς έπεσαν πολλά. Στις μεγάλες προβλέψεις μου, πέρα από το τι μπορεί να πάει στραβά με το θέμα των καμερών, για το οποίο θα επανέλθω στη συνέχεια, ήταν και το, εντάξει, πανδημία. Δηλαδή, βλέπω τη βδομάδα. Τη τα Δευτέρα, ίδια, ότι θα πάει τα ίδια. Το λέγαμε και στο ραδιόφωνο. Αυτό που για το θέμα της ανασκόπησης ήταν το ίδιο. Και δεν πήγε ακριβώς έτσι, γιατί λίγο η ΑΣΟΕ, λίγο η διώξη Βαξεβάνη Παπαδάκου, λίγο όλα τα στιχάκια κλπ. Και πάλι η επίθεση την οποία καταδικάζουμε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού μας και θα πρέπει αυτή η καταδίκη να είναι ρητή. Και πού οδηγούμαστε και πού οδηγείται η δημοκρατία μας. Δηλαδή, να πάει ο Βαξεβάνης και η Παπαδάκου στην Μπουζού. Μια χαρά θα είναι δημοκρατία. Ναι. Αλλά πού οδηγεί τη δημοκρατία, αν υπάρχει αυτό το υπονοούμενο πλέον κατά του Πρωθυπουργού? Πού οδηγούμαστε, Κωνσταντίνε Πουλή? Κοίταξε. Και, επίσης, για μένα, και αυτό είναι θέμα προτεραιότητα, εντωμεταξύ. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να πω ότι με σοκάρει, γιατί έχω μάθει πώς συμπεριφέρονται όλα αυτά τα χρόνια τα τρολάκια της Κουμουνδούρου. Πώς φαίνεται αυτό για απάντηση? Αρκετά υψηλό επίπεδο. Ναι. Πιστεύω, ναι. Ναι. Λοιπόν, να συζητήσουμε πρώτα, λέω, για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και μετά να πούμε για την ποιητική αναγέννηση, την άνθηση της λαϊκής ποιήσης που γνωρίζει η χώρα μας τις τελευταίες ώρες. Γιατί πραγματικά πρόκειται για μια άνθηση. Στο μεταξύ έχει πλάκα, γράφουν και συγγραφείς, φίλοι. Οπότε είναι κάτι κουλτουριά. Μπήκαν και επαγγελματίες τώρα. Έχουν μπει και επαγγελματίες τώρα στο παιχνίδι. Από επαγγελματία πάντως ξεκίνησε, πρέπει να το πούμε. Το Χριστοδάντη. Τι τρίπλα ήταν αυτή, τι αλανιάρι. Όπως έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Τι παίχτουρασε εκεί πέρα ξαφνικά. Πα, το δεν το περίμενε και ίσως θα κάνει νέο hashtag. Ήταν ένα τέτοιο, ήταν για τη μουσική. Με αφορμή αυτό και το πόσο την πληρώνει καλλιτέχνες με όλο αυτό το πράγμα και απαγόρευση μουσικής. Δεν θυμάμαι τα στιχάκια ακριβώς. Και λέει και το δικό σας συνάδελφοι που πηγαίνει στους συναδέλφους μουσικούς. Αλλά το πήραν οι συνάδελφοι και δεν σπράξει. Και εμείς συνάδελφοι μεταξύ μας. Είμαστε στιχουργοί. Ναι. Στιχουργοί. Οπότε είμαστε όλοι στιχουργοί αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Με την έννοια, ξέρετε, του στιχουργού. Mm-hmm. Όχι όπως εγώ που είχα γράψει σε μια παράσταση του στίχους και έγραφα στο πρόγραμμα στιχούργος κατά το κακούργος. Και μετά διορθώναν. Όχι, λέω, ξέρω τι κάνω. Λοιπόν. Για όλα επίκαιρα είναι. Ό,τι και να κάνουμε, επίκαιρο είναι αυτή τη στιγμή. Απλώς, ναι, το ένα θα πάει λίγο πιο πίσω και μπορεί να μην είναι ανασκόπηση το θέμα της δημοσιογραφίας. Τι να κάνουμε. Ναι. Τι θέλουνε, κάτι άλλο? Όχι, λένε είναι επίκαιρο. Αυτό είναι επίκαιρο. Το ξέρουμε. Γι' αυτό ήταν τραγική ηρωνία που εγώ τη Δευτέρα έλεγα ότι μόνο με την πανδημία και με τα σχολεία, ας πούμε, ασχολούμαστε. Ναι. Και να σου τώρα τρία θέματα αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να το υπερασπιστώ το σύνθημα. Καταλαβαίνω ότι υπονοεί, προϋποθέτει μάλλον καλύτερα τον τιμωρητικό χαρακτήρα του σεξ. Αυτό συμβαίνει όποτε χρησιμοποιούμε βρισχές που έχουν να κάνουν με το σεξ και αυτό είναι πολύ συχνό στη γλώσσα μας. οι περισσότερες βρισχές, αν δεν είναι αυτές οι ήπιες που έχουν να κάνουν με τον κόσμο των ζώων, με το ζωικό βασίλειο, είναι βρισχές που σχετίζονται με το σεξ. Ναι, και, μέσα, και με, σε συνδυασμό και με Χριστοπαναγίες, ας πούμε, που λέμε. Μπράβο. Και πάλι μέσα είναι το ίδιο. Και πάλι έχει σχέση με το σεξ. Και καταλαβαίνω ότι αυτά προϋποθέτουν μια αντίληψη ότι χρησιμοποιεί κανείς το σεξ ως βασανιστήριο, ως μια μέθοδο ταπείνωσης, ότι αυτός που βρίσκεται στην παθητική πλευρά είναι κάποιος που έχει την θέση που υποτιμάται σε αυτή την σχέση. Το καταλαβαίνω αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να σταθμίσει ότι ένα λαϊκό σύνθημα που λέγεται αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί τις βρισχές που είναι διαθέσιμες. Και πράγματι μπορούμε να κάνουμε παράλληλα την κουβέντα αυτή που να αποφορτίζει τις σεξουαλικές βρισχές, αλλά δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται κάπως υπερβολική η σεμνοτυφία γύρω από αυτό. Ναι, είναι υπερβολική. Έτσι το νιώθω δηλαδή. Ναι, και η ηθικολογία γύρω από αυτό είναι υπερβολική και ίσως είναι και μία... Λένε συχνά ότι δεν μπορεί, ας πούμε, η αριστερά να συνδεθεί με τα προβλήματα και να επικοινωνήσει με τον κόσμο και ότι έχει έναν ελιτισμό. Το λέγαμε και για τον Look Up και τέτοια. Δεν ξέρω, δεν έχω συγκεκριμένη άποψη, αλλά ίσως πρέπει να σκεφτούμε μήπως και αυτό είναι μια τέτοια λογική. Δηλαδή, τη στιγμή που βλέπεις αυτό το πράγμα και εσύ λες, όχι, αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι λίγο. Είναι για το σεξ ως τιμωρητικό κλπ. Εντάξει. Ναι. Δεν επιμένω πολύ. Η Λαμπρινή σίγουρα, εγώ επιμένω, θα μπορούσε για τη λαϊκότητα να τα πει καλύτερα από αυτό. Και δεν μου αρέσει καθόλου το τύπου ότι μπορείς να γράφεις στιχάκια ή να κάνεις επανάσταση και είναι αυτό ότι αναλωνόμαστε στα στιχάκια και δεν γίνεται τίποτα και θα πρέπει να είναι πιο γενικό. Αυτό πάντα υπάρχει σε ό,τι και αν γίνει και με πανό και σε οποιαδήποτε συμβολική διαμαρτυρία να γίνει. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα πούνε που δεν τους είναι αρκετό αυτό και νομίζει ότι κάνει τη συζήτηση ή ότι είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ ή είναι ένα τέτοιο ζήτημα ή ότι είναι απολιτικ ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι αυτό που είναι. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά παράλληλα πράγματα. 24 ώρες έχει μέρα. Πολλά πράγματα λέμε. Μπορούμε να τα κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Αυτό εκφράζει μια πραγματική δυσαρέσκεια. Εγώ δεν το υποτιμώ το επιχείρημα που λέει ότι υπάρχει σεξισμός μέσα σε αυτή την φράση. Δεν το υποτιμώ. Δεν λέω όχι. Αλλά λέω ότι αυτό όντως εκφράζει μια δυσαρέσκεια. Και αν σκεφτείς ότι έχει ξεκινήσει ως κάτι το οποίο λένε περαστική πίσω από κάμερες καναλιών, είναι και μια περίεργη διαμαρτυρία απέναντι στο συνεχές λιβάνισμα του Μητσοτάκη. Ναι, το έχει αυτό. Αυτό το στοιχείο το έχει σίγουρα. Νομίζω ότι έτσι ξεκινάει, επειδή αυτό πριν να γίνει σύνθημα που τραγουδιέται, ξέρω εγώ, σε πορείες ή το ζωγραφίζουν με τα γυμνά κορμάκια τους στις παραλίες, είναι κάτι το οποίο ακούγεται σε ζωντανές συνδέσεις. Και υπάρχουν βίντεο που είναι δεκάδες πραγματικά τα βίντεο στα οποία έχουν εμφανιστεί σε ζωντανή σύνδεση από μεγάλο κανάλι και κάποιος περνάει και βρίζει τον Μητσοτάκη. Οπότε είναι κάτι που, επειδή ακριβώς περνάει και στην τηλεόραση, συμβαίνει, είναι πάρα πολύ ευρύ και διαδεδομένο. Οπότε, ενώ την καταλαβαίνω τη συζήτηση αυτή των επιφυλάξεων, δεν μπορώ να μην δω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πραγματική έκφραση της αρέσκειας. Και μάλιστα, δεν είναι ανάλυση τώρα, κοροϊδία είναι. Είναι κοροϊδία, δεν είναι σαν να λες νιανιανιανια. Εντάξει, είναι κάτι. Ναι, δεν είναι ένα συγκροτημένο επιχείρημα, ρε παιδί μου, ούτε λέει τι κάνατε με το ελληνικό τους μετανάστες. Συγκροτημένα επιχείρηματα υπάρχουν από πίσω πάρα πολλά που μας φτάνουν σε αυτό και όποιος έχει όρεξη και τέτοιο μπορεί να κάτσει να διαβάσει, είναι σε διάφορα μέσα και την εκφέρει πάρα πολλοί κόσμος που υποφέρει με μια σειρά που ανοίγει το λογαριασμό της ΔΕΗ, ας πούμε, και μπορεί να το συνδέσει με αυτό. γίνεται πολιτική κριτική, δεν χρειάζεται να είναι όλα στην επιφάνεια. Σίγουρα είναι και αυτό. Νομίζω, σίγουρα, νομίζω ότι δεν το βλέπουμε υποκειμενικά, ότι ήταν αυτό. Επειδή ξεκίνησε όντως αυθόρμητα και παίζουν και τα ΜΜΕ ρόλο μέσα, ότι είναι σε κάμερα. Ήταν σαν άλλος να αισθανόταν ότι εκείνη την ώρα μπορεί να πει κάτι και να περάσει, επειδή είναι σε ζωντανή σύνδεση, να περάσει τη στιγμή που κόβονται τόσα και τόσα. Οπότε ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας και απέναντι σε αυτό το λιβάνισμα, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος. Επίσης τώρα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, και γι' αυτό τώρα, στην αρχή είχα κάποιους ενδιασμούς, θέλω να παραδεχτώ. Τώρα που είναι αυτό το οποίο δεν το λέμε κιόλας, για να μην στεναχωριούνται ένθε κακήθεν, και υπάρχει και αυτή η δημιουργικότητα, και επειδή είναι μια πολύ δημιουργική απάντηση στην θλίψη για την πολιτική παιδεία της χώρας, που απίστευτο, η αντιπολίτευση του έρχεται πίτσα, και το ξεπουλήσατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις και ήμασταν εκεί, και ο πατέρας του Τσίπρα τι έκανε στη Χούντα, και φτάσαμε σήμερα σε αυτό το σύνθημα, είναι μια δημιουργική απάντηση ότι okay, υπάρχει και η ποίηση, υπάρχει το γέλιο, υπάρχει και όλο αυτό, και δεν το λέμε κιόλας. Αυτό μ' άρεσε σίγουρα 100%. Είναι πολύ κακός που το λέω αυτό. Δηλαδή έχω γελάσει πάρα πολύ, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι το επίπεδο σου. Ναι, εν τω μεταξύ τώρα το λες σε ανθρώπους αυτό, που, okay, λίγο γράφουν συχνά πολιτικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή για τον οποιοδήποτε μπορεί να σου γράψει στεγά και να σε χαλάει ότι είναι απολιτικ, θα έχει γράψει ένας 10 αναρτήσεις και δεν ξέρω εγώ τι, και θα έχει στα social που θα λένε για διάφορα τέτοια. Για το παιδόν Πεντέλης που λένε να πούμε. Ωραία. Μπορούν να γίνονται και τα δύο. Όλα μπορούν να γίνονται. Για την ΑΣΟΕ και για το Βαξεβάνι κλπ. Δεν είναι τόσο, δεν σε κάνει ξαφνικά πολιτική το τι κάνεις για ένα στιχάκι, είπαμε και. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι δεν είναι και υποχρεωτικό. Άλλοι κάνουν, άλλοι δεν κάνουν. Λέμε τώρα αν νιώθει κανείς την ανάγκη να το καταδικάσει. Εγώ εξηγώ γιατί δεν νιώθω την ανάγκη να το καταδικάζω. Υπάρχει μια στάθμιση σε σχέση με αυτό που πιστεύω ότι εκπροσωπεί. Δεν υπάρχει ένας σεξισμός αυτό, ο οποίος δεν είναι συνειδητός. Καταλαβαίνω ότι αυτός πρέπει να εντοπίζεται, να αναδεικνύεται σιγά σιγά, να μην χρησιμοποιούμε έτσι τη γλώσσα, αλλά να υπάρχει και μια αίσθηση του τι εκπροσωπεί κάθε πράγμα όταν λέγεται. Αυτά. Ναι. Λοιπόν. Η συνέντευξη λοιπόν. Αν θες τώρα το διάλειμμα. Γιατί είμαστε και πολύ ωραίο στο στούντιο ήδη. Και 37. Νομίζω ότι δικαιούμαι ένα διάλειμμα. Δικαιούσε, Κωνσταντίνε. Δεν θες να έχουμε άλλα, έτσι δεν είναι. Δεν θες μπλεξίματα. Θες καυγάδες, τσαμπουκάδες. Πώς το βλέπεις. Έχεις κάνει και άλλα μπράτσα τελευταία. Τώρα με το γυμναστήριο. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε για να πούμε για τον πρωθυπουργό σας. Τον πρωθυπουργό της καρδιάς μας, τον άνθρωπο που μίλησε, άντεξε στην πίεση, έδωσε απαντήσεις, τεκμηρίωσε, σκέφτηκε, καθησύχασε, είναι ο πρωθυπουργός μας. Σε μια ζωντανή συνέντευξη που ήταν μεσημέρι όταν μαγνητοσκοπήθηκε και έπαιξε 11 το βράδυ. Ναι. Ήταν εκεί, αυθόρμητος όπως πάντα. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα ή 5 και 4 με 6 και 10. Εξαρτάται. Ανάλογα τη μέρα. Η συνέντευξη. Κωνσταντίν, πώς ήταν το χθεσινό σου βράδυ? Αργά το πήγε, ρε παιδιά. Αργά το πήγε. Και εντάξει, αυτός το έγραψε μεσημέρι, δεν τον ένοιαζε. Αλλά ρώτα και έκανε βαλίτσες, πιστεύεις, Πέμπτη βράδυ. Αυτό με το ζάβαλο. Εν τω μεταξύ, αυτό λέμε εμείς ότι το κάνει από το. Το κάνει Πέμπτη για να μπορεί να φεύγει Παρασκευές. Αλλά τελικά τι Πέμπτη τώρα, αυτός Πέμπτη μεσημέρι, δηλαδή είχε. Πρωί, ξέρω εγώ, μεσημέρι. Νομίζω ότι δεν έκανε κομπή ο Χατζηνικολάου χθες. Κάτι τέτοιο. Γι' αυτό δεν έκανε, επειδή γύριζε το. Δεν μπορούσε άλλη ώρα, δηλαδή δεν μπορούσε. Έπρεπε να την κάνει την ώρα που ο Χατζηνικολάου είχε. Πρωθυπουργός είναι, ρε Κωνσταντίνε, δηλαδή το πρόγραμμά του τώρα είναι τίγκα. Τι τίγκα, αφού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή να σου λέει ο άλλος τώρα, έλα γρήγορα, γιατί μετά έχω. Τι κάνει τώρα? Τένις κάνει. Να σου πω, Θάνο, αυτή είναι μια συζήτηση τώρα που δεν έχει γίνει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε. Δεν μπορούν να την κάνουν όλοι, αλλά εμείς μπορούμε. Εσύ πιστεύεις ότι τριμάρει το. Αυτός με το ρωτάς, αυτός τώρα. Έχει γίνει πολύ εξομολογητικός τελευταία. Πολύ πιο προσωπικός. Επειδή όταν βλέπεις τις τρίχες του Μητσοτάκη, είναι κάπως. Το συζητούσα αυτό με ένα φίλο. Μου λέει, είναι φυσιολογικό τώρα που όλη την ώρα αυτός ο άνθρωπος φωτογραφίζεται ημίγυμνος. Τι φάση δηλαδή? Πόσες ημίγυμνες φωτογραφίες του Τσίπρα έχουμε δει? Εντάξει, πόσες φορές σε διακοπές, ξέρω εγώ. Δηλαδή ο Τσίπρας το έχει πιο μυστικό. Τι κάνει, πηγαίνει δηλαδή μπροστά σε κόσμο και. Και γι' αυτό το παίρνει ο κόσμος. Πηγαίνει σε παραλίες, στις παραλίες πας ημίγυμνος, την πληρώνουμε εμείς. Οπότε απλώς εμφανίζεται πιο συχνά καλοκαίρι, ναι, ναι, σε παραλίες, ναι, ναι, ναι, με το κόσμο. Καλοκαίρι που αυτό δεν εμφανιστεί στο γραφείο του, όπως όλος ο κόσμος, όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται στις παραλίες ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλο το καλοκαίρι τι κάνουμε, και άλλη δουλειά κι εμείς. Από παραλία σε παραλία. Ναι. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι πρέπει λίγο να τις παίρνει τις τρίχες. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι, άλλοτε είναι πιο φουντωτές, άλλοτε λιγότερο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Και δεν έγινε αυτή η ερώτηση. Ναι. Δεν έγινε γιατί δεν κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις. Άμα κάναμε, δεν θα κολώναμε. Εγώ θα ρωτούσα για τα ντολμαδάκια και ένα ακόμα το αγαπημένο του φαγητό, γιατί τα πολλά ξενοδοχεία, το έλεγα και χθες, μπορεί να έχουν αλλάξει το γούστο. Τώρα τα γκουρμέ και τέτοια, τα ντολμαδάκια. Α, μην το λες αυτό, μην το λες. Σαν το φαγητό. Μήπως το φύλλο. Μπορεί να είναι το φύλλο μια. Σπάνιου πεύκου. Αυτό που τυλίγεις στο ντολμαδάκι. Να το τυλίγεις με πευκοβελόνα. Με κάτι σωστό, άλλο, ρε παιδί, με ένα ψαγμένο δέντρο που υπάρχει στα δάση του Αμαζονίου και σου τυλίγω τα ντολμαδάκια έτσι και στο προσφέρω. Όχι. Τώρα και έχω σε 500 ευρώ. Άλλη χάρη, άλλη χάρη. Ναι. Λοιπόν, δεν έγινε αυτή η ερώτηση. Δεν έγινε η ερώτηση για τα ντολμαδάκια και γενικά μπορούμε να πούμε ότι μετά το κράξιμο που έφαγε ο Χατζηνικολάου για την προηγούμενη εκπομπή, όπου ήταν πραγματικά ντροπιαστική για την καριέρα του, την δημοσιογραφική. Ήταν μια μαύρη σελίδα, ρε παιδί μου. Ήταν εξευτελιστικό αυτό το πράγμα ότι είχε δεχτεί να το κάνει. Είχε κάνει μια κουβέντα τριαλαρή-τριαλάρα με έναν άνθρωπο που ήταν ενεργεία πρωθυπουργός. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, ήταν απαράδεκτο. Και αυτή τη φορά δεν το έκανε. Έκανε μια συνέντευξη η οποία από την αρχή ως το τέλος ήταν πολιτική. Δεν είχε σαχλές ερωτήσεις και καλά χαλαρές. Απλώς από την άλλη, μια που ανεβάσαμε τον πύχη ως εκεί και είπαμε ότι του έκανε πολιτικές ερωτήσεις, εκεί είναι ο πύχης, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Mm-hmm. Είναι κάπως χαμηλά. Δηλαδή, θα περίμενες να μην χρειάζεται να το πούμε αυτό ή να μην χρειάζεται να πανηγυρίσουμε γι' αυτό. Θα το έλεγες αυτό το πράγμα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο τεκμηρίωσης ή επίκλησης κάποιων στοιχείων προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια όταν ακούγονταν πράγματα τα οποία ήταν κραυγαλαία αναλυθή. Mm-hmm. Αυτό δεν υπήρχε. Δηλαδή, αυτό που αναρωτιόμασταν μέχρι αυτή την συνέντευξη είναι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς το άλλο να του κάνεις μια ερώτηση και να πει ότι να είναι. Ας πει ότι να είναι, αλλά τουλάχιστον να την κάνεις την ερώτηση. Και πράγματι η εικόνα η χθεσινή του Χατζηνικολάου δεν ήταν τόσο εξευθελιστική όσο την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Χρειαζόταν δηλαδή μια πιο λεπτή ανάγνωση για να καταλάβεις ότι εδώ πέρα, παιδιά, έχει γίνει λαθροχειρία. Στην τρίτη τετραετία Μητσοτάκη πιστεύω θα είναι όπως πρέπει. Θα είναι στο ύψος του. Δεν θα χρειάζεται κιόλας. Και μάλλον και εμείς θα λέμε ότι θα πάει καλά στην τρίτη τετραετία. Θα έχεις παραιτηθεί τόσο πολύ. Εντάξει, μια χαρά και τι να έκανε. Θα σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Θα υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Μωρέ, θα έχει αλλάξει κάπως το πολιτικό σκηνικό. Θα έχει ψηφίσει και ο Βαρουφάκης μνημόνια εκεί πέρα. Θα έχουν γραβατωθεί οι αναρχικοί. Θα είναι κάπως. Ναι. Το πολίτευμα, δεν ξέρω τι. Ναι. Και όλοι μαζί. Θα μαζευόμαστε όλοι μαζί στις πλατείες και θα τραγουδάμε. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, οκ, okay, μαζικές παρελάσεις μέσα στη Βορείου Κορέας και να είναι ο άλλος εκεί στο. Ναι. Σαν άλλο σκήμα. Δηλαδή τώρα αυτό που έγινε ήταν ότι ο Μητσοτάκης ερωτάται, ας πούμε. Και με τα PCR σας λένε ότι είναι ακριβά. Λέει, εντάξει τώρα, τι. Για τη συνταγογράφηση. Κανείς δεν συνταγογραφεί. Σε όλη την Ευρώπη δεν συνταγογραφεί κανένας. Του λέει, ναι, αλλά η Αυστρία. Η Αυστρία λέει. Εντάξει τώρα. Το θέμα είναι ποιος είναι ο κανόνας. Νομίζω η Αυστρία. Δηλαδή έχει σημασία το νομίζω η Αυστρία. Δεν είναι ένα πραγματολογικό σφάλμα. Είναι ότι κάπου άκουσα τώρα νομίζω η Αυστρία. Είναι ότι πάω να κάνω αυτή την ερώτηση. Ξέρω πρακτικά τι απάντηση θα πάρω. Γιατί προφανώς το έχει ξαναπεί. Και αυτή είναι η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης. Δεν είναι πουθενά δωρεάν τα τεστ. Και δεν έχω δει τα στοιχεία που λένε ότι είναι στις περισσότερες χώρες. Νομίζω η Αυστρία. Ανάθεμα κι άλλο ότι έπαιξε η Αυστρία, δηλαδή έχει παίξει η Γαλλία, το Βέλγιο, η Δανία. Είναι 10 χώρες. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάζαμε ένα άρθρο της Euractiv που λέει υπό ποιες προϋποθέσεις συνταγογραφούνται τα φάρμακα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου αλήθεια αυτό που. Ότι η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει αυτό που έλεγε. Θα πίστευε κανείς, ρε παιδί μου, εντάξει, από ένα επίπεδο. Εντάξει τώρα, εμείς εδώ πέρα, ξέρετε, καθυστερήσαμε την εκπομπή επειδή καλύπταμε την συνέλευση του συντονιστικού της κατάληψης. Mm-hmm. Είμαστε κάπως φρικιά. Είμαστε χίπηδες. Τώρα, κάνεις μια συνέντευξη με τον πρωθυπουργό της χώρας. Δεν είναι και τόσο ακραίο. Το ρωτάς κάτι, ξέρεις την τεκμηρίωση της ερώτησής σου. Είναι πολύ απλό. Έχεις ερευνήσει αυτό για το οποίο τον ρωτάς. Δεν αποδέχεσαι μια απάντηση η οποία είναι πραγματολογικώς εσφαλμένη γιατί δεν ξέρεις ή κάνεις ότι δεν ξέρεις το τι όντως συμβαίνει. Οφείλεις να το πεις αυτό το πράγμα. Σου λέει δεν σταγογραφείτε, πρέπει να πεις όχι σταγογραφείτε. Και ας κάνει ό,τι πιστεύει μετά ο πρωθυπουργός. Αλλά δεν είναι σωστό να αφήσεις αυτό το πράγμα να περάσει. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που χίλιες φορές θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια πατάτα σε ζωντανή συζήτηση, να μην πάει ο νους μου στα στοιχεία. Αλλά τώρα, όταν συζητάμε ότι κάνεις μια συνέντευξη στον Πρωθυπουργό και συζητάς κάτι που δεν είναι περιθωριακή σημασία. Εντάξει, συζητάμε 2-3 εβδομάδες τώρα για τα PCR. Η βασική συζήτηση που γίνεται όλον αυτόν τον καιρό. Τις τελευταίες εβδομάδες κουβεντιάζουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, οφείλεις να το πεις αυτό. Δεν είναι αυτό που σχολιάζουμε και εμείς συχνά, ότι επικαλέσεις και στοιχεία και το έχουμε να το σχολιάσουμε μισή ώρα μετά και εκείνη τη στιγμή λες. Λέω εγώ, πιστεύω ότι δεν είναι σωστά. Δηλαδή, οι πιθανότητες λένε ότι τα στοιχεία που έχει επικαλεστεί μόλις ο Μητσοτάκης δεν είναι σωστά. Μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά λειτουργώ βάσει ιστορικού, εμπειρίας και πιθανότητων εκείνη τη στιγμή. Στατιστική είναι. Ή ευλογοφάνεια, ναι, ναι, ναι. Το ακούς 8 στις 10 φορές τα στοιχεία που λέει είναι ψέματα. Οπότε ακούς κάτι που δεν έχεις. Τα ακούς από τον Μητσοτάκη, λες, έχω ένα 80% να είναι ψέματα. Λες, παιδιά, αυτό κατά 80% είναι ψέματα, κατά 20% αλήθεια θα σας ενημερώσουμε. Θα σας ειδοποιήσουμε. Ναι. Και εδώ πέρα ήταν η αρλούμπα της Αρκούδας. Δηλαδή πήγε σύννεφο η αρλούμπα. Ήτανε πάρα πολλά τα σημεία. Έλεγε εκεί πέρα τι καταπληκτικά που είναι για την ανεργία. Του πήρε 20 λεπτά του πρετεντέρη. Του πρετεντέρη λέω. Του Χατζη Νικολάου για να αντιδράσει σε αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά τηλεοπτικά αν θα διαψεύσεις ή αν αργότερα θα θυμηθείς να πεις ας μιλήσουμε όμως για την ανεργία, γιατί πριν είπατε ότι τα πάει καλά η Ελλάδα στον τομέα της ανεργίας, αλλά είδαμε αυτό το ρημαδοπινακάκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έχει στην ανεργία στους νέους στην κορυφή της πυραμίδας. 38%. 39,1. Ναι, 39,1. Ναι. Το οποίο δεν το λες. Αυτοδυναμία. Ναι. Δηλαδή είναι σχεδόν οι μισοί νέοι. Δεν είναι. Αυτό το συνοδού είναι. Προσέξτε τώρα. Ποσοστά ανεργίας φαντάζομαι τα μετράει όπως και μετράει και για τους υπόλοιπους, που σημαίνει ότι και αυτοί που εμφανίζονται ως εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται part-time ή έχουν εργαστεί το τελευταίο διάστημα, τρέχα γύρευε δηλαδή. Ναι, είναι λίγο περίεργο γιατί είναι το πώς κόβεται η, η Ελστάτ κόβει το γενικό ποσοστό της ανεργίας είναι άξιο κριτικής. Δηλαδή το πώς βγάζει απ' έξω, ναι, κόσμο. Χοντρικά άνθρωποι οι οποίοι υποαπασχολούνται ικτρά, ναι, εμφανίζονται ως απασχολούμενοι. Που δεν αναζητούν εργασία και σου λέει α, δεν είσαι άνεργος. Γι' αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκληση με το, πώς είναι, με το Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ, κάπως, με τα στοιχεία του ΑΕΔ. Πάντα υπάρχει μια τεράστια απόκληση. Ναι. Στοιχεία Ελστάτ με στοιχεία. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με το ποσοστό ανεργίας. Δεν είναι το ίδιο νούμερο. Ναι. Που βασικά συνίσταται στο πώς μετράμε το ότι κάποιος εργάζεται. Ναι, ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε και αυτό ήταν ένα θέμα στο οποίο ο Μητσοτάκης με μεγάλη άνεση έλεγε πράγματα που δεν ισχύουν. Με τη λίστα Πέτσα επίσης, πολύ χαλαρά το προσπέρασε. Μα λέει, α, δεν έχουμε εμείς ευθύνη, αφού το κάνανε άλλοι. Τώρα το κάνανε άλλοι, θυμάστε τώρα τις δηλώσεις εκεί πέρα του άλλου στην Επιτροπή. Ο Μητσοτάκης το έλεγε με μεγάλη άνεση, αφού κάναμε και Επιτροπή γι' αυτό. Αφού έγινε η εξεταστική, τέλειωσε αυτό το θέμα. Και λες, α, εντάξει, ναι. Δηλαδή, δεν κάνατε, έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς βάλατε προεδρείο δικό σας, δεν καλέσατε τον Πέτσα. Ναι, και δεν καλέσατε τους ολιγάρχες. Ναι, δεν καλέσατε τους ιδιοκτήτες των μέσων και τον Στέλιο Πέτσα. Ναι, δηλαδή, γιατί λίστα Πέτσα, ήσυχο. Δηλαδή δεν κάναμε. Δηλαδή παράταμε ήσυχο τώρα. Ναι, δεν το έκανε. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα που έδωσες, που εντάξει, λογικό είναι ότι μπορεί και αντιπολίτευση καημένη να κάνει καμιά εξεταστική με πάνω από 120 βουλευτές ή αξιωματικοί. Ήταν επαγγελματικά τα κριτήρια. Εν τω μεταξύ, fun fact, ο Χατζηνικολάου είχε αγανακτήσει με τη λίστα Πέτσα και το θυμήθηκα πριν κάποιες ώρες και το είπα στο Κωνσταντίνο. Δηλαδή, υπάρχει στην εκπομπή του που λέει έσχος και δεν γίνεται να παίρνει τον Μπουβαρή με το ενικό στα ίδια πράγματα για αυτά τα κριτήρια. Και όπως σχολίασε ο Κωνσταντίνος, θα ήταν πάρα πολύ άκομψο και πολλαπλώς επικοινωνιακά λάθος να γκρινιάξει επί προσωπικού εκείνη την ώρα. Αλλά τα κριτήρια, το πόσο περίεργα ήταν τα κριτήρια σχετικά με τα αξιοκρατικά, τέλος πάντων, σχετικά με την επισκεψιμότητα, το είχε διαπιστώσει και ο ίδιος όταν είχαν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία. Τότε το είχαν διαπιστώσει διάφοροι φιλοκυβερνητικοί και γκρίνιαζαν που ένας παίρνει παραπάνω από τον άλλον. Δηλαδή τους είχε φάει λίγο όλους το liberal και ήταν κάπως αστείο. Ναι. Είναι πάντως μια στιγμή, δεν ξέρω αν ντράπηκε το liberal, αλλά μπορώ να φανταστώ να υπάρχει μια στιγμή ικανοποίησης που όλοι γκρινιάζονται, δεν πήρανε και λες, ω, δεν σας χαλάσει. Α, τότε ήταν, ναι, θυμάστε, τα πέστρεφε και ο Λάρτζο Μαρινάκης. Τον έχω φίλο και τους κουνάς το και θα κλείσω το φίλο σε δύο μήνες. Ναι. Θα κλείσω το φίλο ελεύθερο με τα 200 φύλλα. Και ρώταγε τώρα ο Χατζηνικολάου γι' αυτό. Όλα καλά με αυτό? Όλα καλά, λέει. Ρώταγε για τον Βαξεβάνη, για την δίωξη του Βαξεβάνη. Λέει, εγώ δεν μπορώ να ανακατευτώ στη δικαιοσύνη. Λέει, και αυτό που έχει γίνει τώρα δεν είναι πολιτικά υποκινούμενη απόφαση. Είναι που δεν ανακατεύεται καθόλου η πολιτική με τη δικαιοσύνη. Ήταν βυθισμένοι στα βιβλία του δικαίου εκεί πέρα οι δικαστές. Και μετά κάποια στιγμή σήκωσαν το βιβλίο τους και είπανε, το κεφάλι τους από τα βιβλία και είπανε, πρέπει να κατηγορηθεί ο Βαξεβάνης. Πάντως το έγραψε ο Βαξεβάνης και λέει ότι σε ανακοίνωση της Νουδού εναντίον του υπήρχε, τον είχαν κατηγορούμενο, τον είχαν εμπλεκόμενο, τον είχαν με μια αναφορά και είχε απορρίσει τότε, τύπου, δεν με έχει κατηγορήσει κάποιος για κάτι. Τσα, κοίτα να δεις συμπτώσεις. Και ήταν ακόμη πιο αφελές το κομμάτι που λέει πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει, ότι η δικαιοσύνη είναι κομματικά υποκινούμενη. Ας βγει να το πει, ρε φίλε, τι ανακάλυψες τώρα? Τόσο πολύ πιστεύεις ότι θα ζοριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης? Hello. Αυτό λέμε τώρα. Καλά, όλοι οι Νοβάρτες αυτό ήταν πρακτικά. Μα τι λέμε τώρα, δηλαδή, και το λέει ο άλλος, λες και είναι σαν κάτι τύπου, σαν κάτι μπαλάσκες εκεί πέρα στο ραδιόφωνο. Υπονοείται ότι ασκεί βία η αστυνομία. Ναι. Ναι, μην το λες έτσι. Δεν είναι σαν να είναι κάτι περίεργο. Δήλωσε στην εξεταστική πρώην εισαγγελέα και δεν διαφθοράζει ότι πλημμύρισε το σπίτι μου και δεν έχω το παραστατικό να σα το δώσω. Ναι. Αν το δηλώσουμε εμείς στην εφορία, θα φάμε πρόστιμο. Πρόστιμο και που το είπες. Θα υπάρχει πρόσθετο πρόστιμο θράσους. Ναι. Που γενικά μια επιχείρηση δεν μπορεί να περάσει αυτό. Δεν έχω το τάδε, ξέρω εγώ, δεν έχω αυτό να σας δώσω. Συγγνώμη, κύριε Φοριακέ, συγγνώμη, κύριε. Τι να κάνω, πλημμύρισα, σταυρώστε με. Ναι. Αμάν πια. Σε εμάς δεν θα περνούσε αυτή η δικαιολογία σε περίπτωση ελέγχου, να το πω απλά, και θα είχαμε και κυρώσεις. Στη Ραϊκού πέρασε και πέρασε και έγινε και πολύ δεκτή η άποψή της. Απ' την άλλη, ο Βαξεβάνης δεν κλήθηκε καν να καταθέσει και καλείται μόνο ως κατηγορούμενος. Παρά το αίτημα του ίδιου να καταθέσει όταν έβγαινε η Ραϊκού και έλεγε «Ναι, ο Βαξεβάνης ήταν μέσα αυτή τη συμμορία». Έχει διάφορα τέτοια. Έχει και το άλλο το ωραίο με τα περιφερειακά νοσοκομεία. Αυτό ήταν κάπως ανατριχιαστικό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ενώ συνήθως ο Μητσοτάκης είναι αστείος, ό,τι και να λέει, είναι αυτό που έλεγε κάποιος, ότι πες ότι βλέπεις τον Μητσοτάκη και στον προτείνουν για ένα casting κινηματογραφικό. Τι ρόλο θα του έδινες? Αυτό μόνο να σκεφτούμε. Τι ρόλο θα έδινες στον Μητσοτάκη? Ενώ λοιπόν είναι περισσότερο ηθοποιός κωμικής στόφας, μετά αρχίζει να μιλάει για την υγεία και που κάναμε και που δείξαμε και πολλά ωραία τα έχουμε κάνει, και λέει είμαστε διατεθειμένοι τώρα να κάνουμε το ΜΕΣ και να σπάσουμε αυγά και θα χρειαστεί πολιτικό θάρρος. Και λες, ρε φίλε, τώρα συζητάμε και αυτός λέει ξεκάθαρα ότι θα κάνει περικοπές στην υγεία, την ώρα που όλη η ιστορία με τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα είναι ότι οι περικοπές σκοτώνουν κόσμο. Και αυτό είναι ένα ακόμη ζήτημα. Δηλαδή βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις με τον Σωτηράκο. Μια χαρά είμαστε. Φίλοι. Απλώς θέλει να κλειστεί λίγο στον εαυτό του. Θέλει λίγο χρόνο μόνος του. Μακριά μου. Και λες, εντάξει. Εσύ λες ότι δεν έχετε πρόβλημα. Και ότι αυτά που είπε δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, γιατί τα ξέρατε. Ωραία, οπότε τι μου λες τώρα? Ότι ήξερες πως με τις υποστελεχωμένες ΜΕΘ σκοτώνεται κόσμος επειδή εσύ αρνείσαι να λάβεις μέτρα που να γλιτώσουμε αυτές τις ανθρώπινες ζωές και δεν το έκανες? Αυτό λες. Γι' αυτό σου φαίνεται καλύτερο, επειδή δεν έχεις τσακωθεί με το Σωτηράκι. Η κυβέρνηση είναι παγιδευμένη σε αυτό. Ένα-ένα. Λοιπόν, για τα περιφερειακά, και το σχολιάζει πάλι ο Κωνσταντίνος, ότε κουοτάρο πουλί, είναι ότι όταν εκφέρω. Δεν είπε για περικοπές. Είπε για περικοπές. Όχι, όχι. Αλλά όταν εκφέρονται οι φράσεις πολιτικό κόστος, πολιτικό θάρρος, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι αναγκαίες τομές που πρέπει να γίνουν και ελπίζω η αντιπολίτευση να στηρίξει το σχέδιό μας την επόμενη μέρα που θα έχει να κάνει με τα περιφερειακά νοσοκομεία, καταλαβαίνει σου... κάποιος ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα αρεστό για να θέσει τέτοια πράγματα. Ότι αύριο θα ανοίξω 10 νοσοκομεία στην περιφέρεια, 10, και θα προσλάβω 5.000 γιατρούς και θα τους μονιμοποιήσω όλους. Και θα πάνε σε αυτά τα 10 νοσοκομεία έξτρα να είναι στελεχωμένα. Εντάξει, προφανώς αντιπολίτευση θα ψήφισε και με τα δύο χέρια. Δεν υπάρχει ζήτημα. Όταν θες, περιμένω και ελπίζω και κάνω ότι θα έχω τη στήριξη. Θα σπάσω αυγά και θα έχω το πολιτικό κόστος. Γενικά, πολιτικό κόστος έχεις όταν κάνεις κάτι που δεν αρέσει. Ναι. Άρα, βγήκε ο άλλος την ώρα που παραδέχεται ότι είναι αυταπόδεικτο αυτό που έλεγε η μελέτη του Τσιόδρα και του Λίτρα. Εντάξει, όλοι το καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου. Άμα δεν έχει αρκετές ΜΕΘ, πεθαίνει κόσμος. Αλλά τι να κάνουμε κιόλας, εγώ θα κλείσω τα νοσοκομεία. Ναι, και το έχει πει το καλοκαίρι. Πέρσι το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι. Συγγνώμη, παιδιά, με την πανδημία έχω χάσει εντελώς τον χρόνο. Στην Καθημερινή, που έλεγε ότι δεν γίνεται να έχουμε ένα νοσοκομείο σε κάθε πόλη. Ένα νοσοκομείο σε κάθε πόλη θέλετε δίπλα στο σπίτι σας και ένα ελικόπτερο πάνω τα κεφάλια σας σε ένα αέριο μέσο για να πιάσει πυρκαγιά. Δεν γίνεται. Έχουμε τρία, λέει, σε απόσταση 20-35 χιλιόμετρων και λέει και τα τρία είναι άσχημα. Ποια είναι η λύση σε αυτό? Κάποιος θα έλεγε, ωραία, να τα κάνεις και τα τρία καλά. Όχι, αυτό είναι κομμουνιστικό, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι το τελευταίο δέντρο. Θα κλείσω τα δύο. Θα μείνει ένα. Για κάποιους θα είναι δίπλα τους, πιθανόν για κάνα βουλευτή παράγοντα της νου, να το κάνουν και δίπλα στο σπίτι του. Κάναν του σογιού, ας πούμε. Και οι υπόλοιποι θα ταξιδεύετε 30 χιλιόμετρα για να βρείτε ΜΕΘ. Και σε αυτό θα αγοράζω ξενικούς τομογράφους γενικά. Αυτό είναι από άλλο επεισόδιο. Και αυτό, το κλείσιμο περιφερειακών νοσοκομείων. Για να σου λέει, τα κλείνω για να τα κάνω καλύτερα. Για να κάνω ένα και καλό. Ένα και καλό. Μπορούμε να κάνουμε γενικά ένα νοσοκομείο στη χώρα. Ας πούμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα στην Αθήνα. Γιατί Ελλάδα δεν είναι. Χρειαζόμαστε παραπάνω από ένα νοσοκομείο. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα στην Αθήνα, ας πούμε. Να έρχονται και από πάνω οι Θεσσαλονικοί που γνωρίζουν, να έρχονται στην Αθήνα. Σιγά μωρέ, 4 ώρες με το τρένο. Μια χαρά είναι. Εκτός λοιπόν, αν πέσει κεραυνός, όπως συμβαίνει στο δικό μου. Θες κλείσουμε για τους περιφερειακούς εσύ τώρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Κλείνουμε. Σας βάζουμε μουσική να χορέψετε για λίγο, να φύγει η κακή ενέργεια, η μητσοταγίλα από πάνω σας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ αναπληρώνουμε τα 10 λεπτά που χάσαμε. Μια ζωή αναπληρώνω. Εκπληρώνοντας το δημοσιογραφικό μας συμβόλαιο, το κοινωνικό μας συμβόλαιο απέναντι στους ακροατές και ακροάτριες. Έτσι βγαίνουν τα 5 ευρώ. Το τιμάμε λίγο. Την υδρώνουμε τη φανέλα. Το υδρώνουμε. Δεν νομίζω ότι έχει. Τι λέγαμε. Α, ναι, τα περιφέρεια κάνω ακόμη από τα κλείσει ο Μητσοτάκης. Αυτό ήταν το ένα που ήθελα. Και κάτι άλλο τώρα, και αλλά ήταν πριν το διάλειμμα και ξεχάστηκα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, Θάνο. Ναι, συγγνώμη. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ήταν, ο κόσμος περιμένει. Προσπαθώ να σκεφτώ τα best of τώρα από μια συνέντευξη που είχε πάρα πολύ ωραία. Είχε, ας πούμε. Εγώ είχα πάντα έναν μετριοπαθή λόγο, είπε. Και μάλιστα είναι στον προοδευτικό μεταρρυθμιστικό κέντρο. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι είχε πάντα έναν μετριοπαθή και χωρίς έτσι έντονο λόγο. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί, λέει, το διχασμό. Την ίδια στιγμή ήταν μεταξύ να πάνε. Την ώρα που το έλεγε αυτό, που έλεγε ότι ο κόσμος δεν μπορεί το διχασμό και θέλει μετριοπαθή λόγο. Τρένταρε, τρελάρε. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα τα θυμάσαι. Δεν είναι το. Είναι πέρα από το πώς έχει φερθεί και από μια γενικότερη ανηθικότητα κλπ. Ο Μητσοτάκης είναι ένας λαϊκιστής πολιτικός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, είναι πάρα πολύ λαϊκιστής. Ο Μητσοτάκης είναι λαϊκιστής πολιτικός. Πώς να το κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Άλλο μπορεί ο ίδιος να πιστεύει για τον εαυτό του. Μπορεί να πιστεύει ότι είναι και εγκόμενος. Μπορεί να πιστεύει ότι θέλει ο καθένας. Δεν μπορώ να του πω εγώ τι να πιστεύει. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι ένας πάρα πολύ λαϊκιστής πολιτικός. Ναι, σου έρχεται ένα ποτπουρί, ας πούμε, από εποχή αντιπολίτευσης. Το ανταλλάξτε τη Μακεδονία με τις συντάξεις, το πατέρας του Τσίπρα στη Χούντα, τα πιο πρόσφατα δεν μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια, μπαίνει η δημοκρατία. Όταν έβρισε τους απεργούς κάτι ότι οι καταπέλτες των πλοίων, ένα ποιητικό που είχε πει το μεταξύ. Και αυτός. Που η ναι. Εκεί ήταν το άλλο. Που ήταν ο Μητσοτάκης στη Βουλή, που έβριζε τους απεργούς και υπήρχαν όλοι οι επιβάτες που υποστήριζαν τους απεργούς και καταλάβαιναν ότι οι ναυτιλιακές είχαν κάνει τη ζημιά που τους λέγανε ότι θα πραγματοποιεί το ταξίδι κανονικά. Ήταν τώρα το καλοκαίρι. Α, ναι. Δε κάτι ήταν οι προπαίρες των πλοίων. Ήταν ένα πολύ. Παρένθεση εδώ, μεγάλη. Είδε το πρωτοχρονιάτικο του μήνυμα. Όχι. Το πρωτοχρονιάτικο του μήνυμα ήταν διάγγελμα. Δηλαδή ήταν όλο. Λες, okay, θα σου πει ξέρω, καλή χρονιά, ξέρω εγώ, με υγεία, να αφήσουμε τις δυσκολίες πίσω μας. Και πηγαίνει κανένα τέταρτο, δεκάλεπτο τέταρτο, και τα έχει πιάσει όλα για την οικονομία, για την πανδημία. Και έχει κάνει ένα διάγγελμα έτσι μόνο. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό το κόνσεπτ. Μιλάω με μια κάμερα. Γενικά η κάμερα δεν κάνει ερωτήσεις, και άλλοι δεν κάνουν ερωτήσεις, αλλά η κάμερα είναι πιο σίγουρη, δεν θα σου μιλήσει καν. Η κάμερα επειδή έχει το κιού, δεν και σου λέει τώρα, έχω την κάμερα εδώ, θα τα πω άλλη μία. Δηλαδή, ακούω έρτη... αυτό το είδες στις διακοπές σου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτό ήθελα να απαντήσω. Αν μου επιτρέψεις, θα το κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτός θεωρείται εργάσιμος χρόνος ή θεωρείς ότι είναι χρόνος κατά τον οποίο να ασκούσες το δικαίωμα της άδειας από την εργασία σου. Εδώ το έχω τώρα. Εντάξει. Ήθελα να ρωτήσω. Εδώ το έχω. Ναι, όχι. Το έχω συγκεκριμένα. Είχα ανοιχτή την τηλεόραση. Και ακούω το μήνυμα του Μητσοτάκη. Και μετά καταλαβαίνω ότι έχει πέρασει πάρα πολύ ώρα. Και ακούω εγώ ακόμα το Μητσοτάκη. Λέω τι λέει τόση ώρα. Μπορεί δεν να σου φαίνεται σαν αιώνα. Ήμουν σε άδεια, οπότε δεν με ενδιαφέρε ποτέ τι λέει. Συγγνώμη. Και ήταν και πρωτοχρονιά. Τα ίδια. Αλλά είναι σαν αυτό που παίζει το ίδιο τραγούδι. Ή τέλος πάντων παίζει ένα τραγούδι house. Που είναι λίγο ψιλομοιάζουν όλα. Και κάπου εκεί ενώ το ακούς έτσι στον αυτόματο. Τα ξένα μοιάζουν. Όχι όλα, εντάξει. Που το έχεις λίγο στον αυτόματο και κάπου καταλαβαίνεις και λες, τι στο διάλογο, το ίδιο τραγούδι ακούω εδώ και μισή ώρα. Και καταλαβαίνεις ότι έχεις βάλει ας πούμε μια έκδοση στο YouTube που το έχει one hour straight. Τέτοια φάση. Έτσι είναι γενικά ο Μητσοτάκης. Τώρα αυτή η συνέντευξη δεν έβγαλε και τίποτα, έτσι δεν είναι. Ούτε δωρεάν WiFi. Έβγαλε την αύξηση του κατώτου μισθού. Που δεν ήξερε πόσο θα είναι. Δεν ήξερε πόσο θα είναι, αλλά θα είναι παραπάνω από 2%. Ναι. Και για κάποιο λόγο, από ό,τι έπιασα, θα ανακοινωθεί σε έναν ή δύο μήνες και θα ισχύει από τον Μάιο. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, η κυβέρνηση βιάζεται αυτή τη στιγμή να ανακοινώσει μια αύξηση του κατώτου μισθού που θα ισχύει σε 4-5 μήνες από σήμερα. Και τα σενάρια εδώ είναι διάφορα. Είπε παράλληλα ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Εσύ το θεωρείς προεκλογικό δηλαδή? Εγώ το θεωρώ σίγουρα προσπάθεια για αλλαγή ατζέντας. Γιατί πάει πολύ στραβά η ατζέντα όλο αυτό το διάστημα, όπως και αν το κάνουμε. Παιδί, δεν τους βγαίνει τίποτα. Κάτσε, αφού όπως είπε και αυτός, μόνο οι νεκροί δεν έχουν. Μόνο στο θέμα των θανάτων δεν έχουμε πάει καλά. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τους νεκρούς, έχουμε πάει πολύ καλά. Και που γενικά θα έλεγε κανείς, παιδιά, ότι το αν εξαιρέσεις τους νεκρούς είναι κάτι που δεν μπορείς να το πεις. Δεν λέγεται. Δεν μπορείς να πεις αν εξαιρέσεις τους θανάτους. Ο θάνατος είναι γενικά αυτό το οποίο δεν μπορεί να σταθμιστεί σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Αυτό το είπε ακριβώς έτσι. Δεν το είπε ακριβώς έτσι. Είμαστε σωστοί. Περίμενε. Είπε ναι, είχαμε 16.000 νεκρούς, αλλά. Του λέει πώς πήγαμε καλά. Είχαμε 16.000 νεκρούς. Και λέει ναι, είχαμε 16.000 νεκρούς. Αλλά. Και αρχίζει να του λέει ότι ήταν ανοιχτή η οικονομία και τέτοια. Πώς κρίνεται το ότι πήγαμε καλά? Πες εντάξει, και τους 4 πρώτους μήνες πάλι lockdown είχαμε, τους 5. Δηλαδή το Μάιο μας άφησες. Το 21. Δεν είναι ότι ήταν και εντελώς ανοιχτή η οικονομία. Μέχρι τις αρχές Μαΐου είχαμε 5 μήνες, τους 4 πρώτους μήνες γεμάτους είχαμε lockdown. Ναι, Μαρθάνο, και πού να πας, καημένε τώρα? Πού να πας να βγεις τώρα, ξοδεύεις τα λεφτά σου. Ναι, το είπε αυτό. Επίσης, αυτό κολλάει πάρα πολύ άσχημα με την επιχειρηματολογία που ήταν στις πυρκαγιές. Το καλοκαίρι που ήταν, okay, κάηκαν τα πάντα, αλλά δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Και μετά εσείς μετράτε, εμείς μετράμε στρέμματα, με εσάς μετρούσαμε φέρετρα, πώς το διάλογο το είπε. Και λες, εντάξει, τώρα είχαμε πολλά φέρετρα, αλλά. Και είπε και το ωραίο, το οποίο στη φαρματοζώνη το έχω ακούσει πρώτη, αλλά το είπε προφανώς χοντροκομμένα, το ότι εντάξει, υγεία πάνω απ' όλα, αλλά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχει οικονομία, κοινωνική ζωή. Σε αυτό δεν διαφωνώ. Εγώ προσωπικά, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι θα έρθει αυτή η ώρα που δεν θα υπάρχει το υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, γιατί πρέπει να μάθεις να ζεις με τον ιό και μπλα μπλα μπλα και πάντα να λαμβάνεις ένα ρίσκο και πρέπει λίγο να κάπου να ισορροπήσεις το πράγμα όταν θα ξέρουμε τι είναι και θα ενισχύσουμε το εσύ και. Αλλά τώρα το ακούμε από σένα, τώρα που σε βολεύει με τους νεκρούς. Δηλαδή τώρα που είναι υπερβολικά τα τέτοια των νεκρών, τα νούμερα των νεκρών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνεχίζουν να αυξάνονται, που σημαίνει ότι θα, στις συγκρίσεις και στις βαθμολογίες της κατατάξης θα ανεβούμε. Τώρα μου λες, εντάξει, δεν είναι μόνο υγεία. Δύο χρόνια που μου λες για την υγεία και προστατέψτε εσάς και τους γύρω σας. Γενικά, εγώ το καταλαβαίνω ότι έχει σημασία και να είναι ανοιχτή να λειτουργεί η οικονομία, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που το λέγανε από την αρχή ότι για τη δική μας κοσμοθεωρία δεν μπορεί παρά να είναι πρώτο αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι, όντως πρέπει να υπάρχει ως πρώτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Απλώς που δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν το κάναν αυτό. Δηλαδή βγαίνει τώρα και λέει τι ωραία που κάναμε το... που είχαμε ανοιχτά σχολεία και μπορέσαμε και βρήκαμε με τα τεστ πόσοι νοσούν. Και λέτε ρε φίλε, δεν είναι διαγνωστικά κέντρα εκεί πέρα. Δεν είναι ότι τους στηβάζουμε για να δούμε πόσοι είναι άρρωστοι. Και αν το επιχείρημα είναι ότι μπορώ να έχω τα σχολεία ανοιχτά κάνοντας τεστ, πώς και δεν ήταν πριν. Επίσης, δεν ήταν πάντα τα σχολεία ανοιχτά. Δηλαδή, αν μου λες τι ωραία που ήταν τα σχολεία ανοιχτά τώρα, πέρσι γιατί ήταν κλειστά. Δεν είχαμε self. Δεν είχαμε εμβόλια και self. Ναι. Εντάξει. Αλλά κάπως ήταν και η τηλεκπαίδευση εκείνη. Δηλαδή την περσινή χρονιά την έχασες. Μην καμαρώνεις τώρα. Ναι, γιατί... Η περσινή σχολική χρονιά χάθηκε. Όπως πέρσι είχαμε και lockdown. Δεν τα σβήνουμε όλα τώρα επειδή άλλαξε η χρονιά. Τώρα το 21. Πού να θυμόμαστε τι συνέβαινε το 21. Ναι, αλλά το επιχείρημα ότι αφού κάνω επιδημιολογική παρατήρηση, καταγραφή, ξέρω που υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία, αυτό είναι ως ένα βαθμό είναι προβληματικό από την άποψη ότι αυτό είναι το ίδιο που λέγαμε. Το λέγαμε αυτό. Το λέγαμε. Δηλαδή αν είναι τόσο κρίσιμο ότι ναι, αλλά τώρα υπάρχουν τα εμβόλια, οπότε γιούρια. Η αλήθεια είναι ότι τη σημασία που έχουν τα τεστ προκειμένου να λειτουργεί η κοινωνία είναι κάτι το οποίο το λέγαμε. Και δεν... Λοιπόν, δεν έπιανε τόπο τότε. Κλείνοντας, την μπορείτε να διαβάσετε στο The Pest Project, να διαβάσετε ένα πολύ ωραίο άρθρο, πολύ γεμάτο, της Νεκταρίας Ψαράκη, για το θέμα του Βαξεβάνη, τις αντιδράσεις του τύπου, το τι είχε προηγηθεί κλπ. Θα έχουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων περισσότερα για αυτό το θέμα και μάλλον όταν έχουμε την πλήρη εικόνα. Στο πρωτοσέλιδό μας μπορείτε να δείτε άρθρο της Γεωργίας Κρυεμπάρδη για την αυταρχική διοίκηση που κακομεταχειρίζεται υγειονομικού στο Αγία Όλγα και για την κυβερνητική κάλυψη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι στα... ετοιμάζεται και ένα άρθρο του Παναγιώτη Παπαδομανολάκη. Θα δείτε ανασκόπηση, θα δείτε για την ΑΣΟΕ. Γενικά έχουμε πραγματάκια. Στο Σαββατοκύριακο δεν πιστεύω να έχετε κανόνιση. Λοιπόν, ακολουθεί η Λαμπρινή Θώμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.